27 تا 93 سوره نمل و آیات اول تا 25 سوره انشقاق رو با صدای استاد شهاد محمد انور. Mm-hmm. خبير بما تفعلون من وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وأحصت وإذا الأرض مدت وألقت ما

از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاء‌آبادی. عجب تو لمن ایگن بالمول کیف یفرغ و یزهر، عجب تو لمن ایگن بالحساب کیف یذنب، عجب تو لمن ایگن بالقدر کیف یحزن، عجب تو لمن عرف الدنیا و تقلبها به اهلها کیف یطمئن الیها. تعجب میکنم اون کسی که یقین مرگ دارد چطور میخندد و خیلی خندان و خوشحاله. دقیقه ببرداره در یک لحظه ای خواهد آمد، فردا خواهد آمد، چی میدونیم؟ عجیبه، یقین مرگ دارد ولی خوشحال.